राम श्रद्धे स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज आश्विन कृष्ण षष्ठी विक्रम संवत 2061 तदनुसार 4 अक्टूबर 2004 सायं लगभग 3:30 बजे गीता भवन स्वर्गाश्रम ऋषिकेश राम पराकृत नवदंडम परम ब्रह्मकृते सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मनम प्रपन्न पारिजाताय तोत्रवेत्रैकपाणये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृदुहे नमः वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं महर्षि विभूषित करा नवनीर दावत पीताम्बरा तरुण ब्रह्म भराजोष्ठात पूर्णेन्दु सुंदर बुहार अरविंद नेत्रात कृष्णात परम किमपि तत्व न जाने हरिओं नमो परमात्मने नमः श्री गोविंदाय नमो नमः श्री गुरु सरकमलेभ्यो नमः महात्मभ्यो नमः सर्वेभ्यो नमो नमः। देखो भगवान के सम्मुख होने के समान तो चाहे कोई पुण्य तीर्थ व्रत कोई है ही नहीं। नाम नोस्ते यावती शक्ति पाप निर्हरणे हरे तावत कर्तुम न सकोति पातकम पातक इतना पापी पाप कर नहीं सकता इतने नाम ये मात्र से समूह तरह के पाप नष्ट हो जाते हैं। परंतु भगवान का नाम है पाप का वो फिर नाम देगा उसका पिता वो बहुत नहीं होगा उसकी नियत होती नियत बनी है परिस्थिति क्षति घबरा गए वो घबराहट से दूर करने सूर्य जीवन में अजम नहीं करना सुनाए तुम घबरा रही हो भगवान का नाम सुनो भगवान का नाम लो भगवान को याद करो सब काम ठीक हो जाएगा सब काम ठीक हो जाएगा। और अजम नहीं आदत होकर दुखी होकर तू तो वो देख रहे घबरा करिए नारायण नारायण नारायण मुख्य क्या बात है सबसे मुख्य बात है संतों ने कृपा की उसने कह दिया मैं छोड़ नहीं सकता मजा भी नहीं छोड़ सकता स्त्री को नहीं छोड़ सकता मैं नहीं कुछ कर रहा तो संतों ने कहा तू किसी तरह चल जाए तो छोटे लड़के का नाम नारायण नहीं देना लगा बस तो संतों की कृपा है संतों का वरदान है तो भगवान और भगवान के भगत ये दोनों की महिमा है दोनों की महिमा है। हे तू रहित जग जुगो पुकारी तुम तुम्हारा सेवक ये दो बड़ी भारी कृपा करने वाले हैं बिना कारण कृपा करते हेतु भेद मात्र जगह का जन्म दे तुम्हारे से होगा तो दोनों की कृपा हो गई तो भाईओ सच्चे घबरा कर गए और भगवान के शरण में जाओ पाप किया वही घबराओ मत परिस्थिति घबरा गया नर्गों का सुंदर करे कि भाई क्या दिशा हो गई भगवान है भगवान का नाम मौजूद है फिर घबरा उदे हो तो ऐसे अर्थ हो गए भगवान के शरण हो जाओ तो उनकी कृपा से जो काम होता है अपने उद्योग से नहीं होता अपने पुरुषार्थ से नहीं होता तो भगवान के संतों की कृपा से होता, तो संतों की कृपा हो गई, भगवान की भी कृपा हो गई, मुझे कृपा भी है, ये तो नहीं थे तुम को छोटे स्वाभाविक, तो भगवान के शरण हो जाओ, हम भगवान के ये सार बात है, सार बिगड़ी जन्म अनेक की और सुधर है अब ही आज, आज सुध जाए आज भी अब भी अब भी अब सुध जाए, हो राम को, राम को हो जाओ, राम हो राम को नाम जो, राम जी का हो गो नाम जो, कुसंग का क्या करो, कुसंग का क्या करो, फिर कोई चिंता नहीं है, पर सावधान रहो, पाप करना नहीं, दस अपराध में यह अपराध है, नाम नस्ते यावती शक्ति अनंत शक्ति अपार शक्ति, इस बात से अपने हृदय से हम भगवान ही हो गए, भगवान के होकर भगवान हो गए, निर्णय क्या हुआ, कथा का निर्णय कि जहां भगवान की भक्ति होती है, जमराज ने कहा वहां हमारा राज्य राज्य नहीं है, हमारा राज्य वहां नहीं है, सब जगह हमारा राज्य है, मैं भगवान का वजन करने वाला भगवान का, वो बात ही अलग है, वो विभाग ही अलग है, तो भगवान के नाम का जप और गीता जी का पाठ, गंगा जी का स्नान, व्रत उपवास, इसमें लगे रहो, हृदय से हे नाथ हे नाथ पुकारते रहो, फिर कोई बात का डर है ही नहीं, भगवान पुकारते रहो, नाम जप करते रहो, कीर्तन करते रहो, भगवान में लगे रहो, यहाँ आपके घर का काम कोई नहीं है, दुकानदारी का काम नहीं है, केवल भजन है, यहाँ केवल भजन के लिए यहाँ आए, यहाँ आने का उद्देश्य केवल भगवान में लग जाना, यहाँ पैदा नहीं होती, सत्य हृदय से भगवान में लग जाओ, हो राम को नाम जपो, हो राम को नाम जपो, सब काम ठीक हो जाएंगे, इस बात से सच्चे हृदय से भगवान में लगे रहो, ये बहुत बढ़िया उपाय, कितना बढ़िया उपाय, प्रसिद्ध भी घबरा गए, बस संतों ने सब ने मिल करके अंत समय में क्या करना चाहिए, कथा सुननी चाहिए, इसे ही कथा बनेगा, सब संतों ने मिल करेगा कथा सुनो, आज मैं आप भागवत कथा, और जब भगवान की कथा सुनते हैं, भगवान का नाम लेते हैं, गंगा जी में स्नान करते हैं, भगवान का नाम लेते हैं, कीर्तन करते हैं, डरो मत, भगवान है मजा लो, हे नाथ हे नाथ हे नाथ हे नाथ पुकारते हो, आपका विभाग से अलग विभाग, जमराज का विभाग है, इस बात से सच्चे हृदय से भगवान में लगे रहो।